بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون، أيها المسلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داوضي الكسود واذا برنامجك دي رد جمعها أو جمع والبهدهن أو كلاعات كدقي ستان كان داوتان وقت يدقار وربهنت إسلامي أه الفرقان برنامجك أي وحن كسو قادنا موضوع مهم أه أو أنو إسلام هاي بلشدة ووفا إيدينا يا إنك أو هاد بسو قبلنا موضوع مركاسي تاغن أما سيء لوغو باهيدا بدني هاي مانتا وحنو دي ردة ساري دونا مقادراتك إيو دقالك أخلاقيك أه وآد وغو باها ييسان نديه لصور دافاي مقالة دا مقدشو إي عاسمت دا صوماليا إنكستو أو بليه وغو دنبيي يرا إسبدل لغا دريميي وحن غلاقي بقليا شيخ موسى عبد عرالة وليغا ولاية دا بنادر سيدو كلا وحا حيغا نبضون محمد أحمد قوليد وكما قعدير فرتاق فيانكا نقبضة ولاية دا بنادر لنعيق بدحو حافليا دكتر حنفي عبد الشيخ آدن وكمد دقاتير تا صوماليات كنا تغسوسي داودة إيو كيمي كذا انتانا قد قلين دمانتين مركو هرى نكسو دوادة برنامجك دي رد جمعها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وكلونا ويا حق ميدكتا ايان كوهرين ايا شيخ موسى عبد عرالة مركو هرى بلوحة تفاصيل انغا سيسا مقادرات كان ايو دباتوين كقود اخلاقي قاه دعا بوبكا وحالي راهدو عيال ويرادا وحاكن مقالة مقدشو قابكا يكوي مادين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. مركا وغور يسرت وانا نقانو خمر هيا سلامكا وحيالها الضروريات الخمسة اللي يقانو ايوو الاليا ومضى مسلمكا كل وانو حيليهين ما حدود لو سمي سيدتك لو عليو خمر ومركا حكمي هاي وحيالها الضروريات الخمسة كمدة يعني والله إلى علنا أيو ميت كمدة أيو ناوع كويها وآه عقلها حيالي الخمر مع أمر العقل خمر ذو حليه وحق عقل بن آدم كدبولة نبي قنوا وكيله عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر بير وحكى استوقف كمان كيس الدورية نوع ربنا هذا يعني وكل دورا كرا وخمر وحكى استوقف كمان كيس الدورية خمر هو وحاج جواب هذا مرك أنا وما هذا انتو نجس هو قاله أنا جودهان ضدك مارت عن سوماليا أما غير بن آدم وضد مسلمين وحاسود الرجال دل كان وحاج مدي قاله كل دون أو نوعية كل دون عدان يمدو oo dalka qaybo kamidaba xarumo waaweyn iyo deegaano waaweyn ku leh sidaan ognahayna gaaladu waxa weeyaan briga waxa uu isticmaalaan si caadi ah thaniyan waxa dalka yimid dawlad xidda ah oo dadka ama baarlamaan ha ku jireen ama ha ku jireen golaha wasiirada ama shaqaalaha kala ha u noqdeen labadaas qolo markay magaalada isugu yimaadeen waxa bilowday qamriga in la cabo thaniyan markii hore wuxuu ku ekaa jiray hoteelada gudaha iyo xirooyinka ciidamada muddo markay ka soo wareegtay kadibna wuxuu u soo baxay banaanka ila shaarciyada iyo wadooyinka iyo meel walba iyo dabakaayoonka u yimaada taasna ay keentay in dadku wax magaradka ahaa ciyaalka iyo wixii oo dhan markaa uu soo gaaro isticmaalaan kadibna aafo kale oo aan insha Allah ka hadli doono ay ka dhaato way hayeen aad baad u mahadsantahay nabadon maxamed axmed guuleed maxa inta dheer oo sida sariica ah وفافيي مقادراتك سا شيشايو ملحن هوتيلو iyo dukaano muuqda oo bulshada ku dhixiyala oo suuqyada ku dhixiyala malahan maxaa keenay bay kula tahay markay iyaga laga yimaado faafitaankaasi faraha badan waxa keenay galadu horta faasiqiin weeye qamriga iyo waxyaalaha darogada waa u caadi ayaga wadankooda waxa keenay niman diyaas baran la yiraaho oo gaalada qandaraas soo siisay oo inay maaragtay fawaaxishta faafiyaan أي أسقن دراسك كسو قاتي أي كينو فافيي مع ذلك وحا وصقها يفاسق نمضه قالوا واهستها لكن من كان وح كريقا دراس كسو سيينو وحي كسو دارين قبله إلا كفصده واللفت قوضو كفصدان هدنا اللدله لبدا أسقطب قالوا دا صوصيصي قالوا ماركتي سيندا إيو ماركتي قمرغا إيو درغدا إيو وعادي لكن دل كان مركي قبضي إلا كفصده إيو كفصيقي نمان كاد دياس برادا أو صومالي دا أو ماركتي قالوا صور لقن حميصي أيا كاني داد كينا مركا ماركتي دولد حكما يستانا ماله أو وحاس حدد دا أو إسلامه والدولد أيضا بقالاه الرداء وحكا حكمين هيا ماله مركي شارعي اللقع أبي ماركتا وميلو البلا كيني ودوكامة دي اللا كيني عيالكي يضلني يردي يا أيقونا هدي اللي يكورون يهي ويسكع بين مركا سلاسة هدي اللي يكورون يهي كينتي وحان قالا دا سوى واردي وحان ووي ومضي كبا بإينا إيسا وحال اللي يري لاتك هرت قفكم مركو الدرقع أبوا واليه مفيوه بقى nin boqor ha wuxuu yiri ee hal soo shiro ninkii magnaadana waa daldalahay madaxan ka goynay nin baa la waaday markii shirki lagu kala dareeri lahaa loo jeeda asagoo soo socda wuxuu yiri wax macquul ah duusa keenin waa daldalahay war maxaa ku magnay boqor waxaan kala xisaabaa yiri inta waalan iyo inta fiyo kii badan haye ka badan inta balwada la waxaan ku daru yiri inta waalan baa badan marka waxaan waa wax dadka maaragtay jiilka soo korayo loogu talagalay in la waalo masxiiyan iyo macnaweyn iyo diin ahaan baa loo dilo nimankaasana gaalada wakiil uga ahaa oo maaragtay magac Soomaaliyeed iyo midab Soomaaliyeedna wata gaalana ah oo kaafireen Ilaahay ka furatay ah dadkana hadee li ku runyay loo soo adeegsaday marka da'yartii oo dhan maaragtay saasay ku qariban een wad maasantahay nabadon guuleed waan ku soo laabanaya Dr. Hanafi een saameynta ay bulshada ku yeesheen isku darka dhibaatooyinka hadda bilihii la soo dhaafay laga cabanayay oo muqaadaraadkii uu kamid yahay oo waxyaabahan guud ee akhlaaqda saameynta ku leh iyo xataa amnigu ay kamid yihiin dhaqtar baad tahay caafimaad ahaan iyo xogta aad ka hayso saameynta ay ummadii ku yeesheen ku soo dhawoow bismillaahir rahmaan rahiim alxamdulillaahi rabbil aalamiin والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم رنتي دبوين اي كويسا ومدى حيوان مخاضرات كا طول ان عمر كان كفير انه حق عافات مر كان كفير انه ووح قفكي حدو جركي سبرتو مرنا ان كبكسنين oo waxa la adaptationka ay ku dhacayso oo qofkii mar walba u baahanay waana mid ugu daran ee maanta jiil aan baabineysa xagga caafimaad marka waxa la yahay cudurro badan oo qofkan uu jirkiisa intuu Ilaahay u talagalay iska difaaci lahaa inuu maanta difaaci kar ma dadan daraagiski uu qaadanayo qofka aqliga tagayo haduu aqligeeteen wuxuu ku dhacay inuu zina sameeyo haduu zina sameeyo wuxuu ku dhacay cuduradii faafo dhan inuu soo gaaran oo faafiyo marka xagga caafimaad markeeda waa meesha ugu daran oo maanta cudurada inteeda badan wali culimada cuduradan lagu kala qaado galmada waxa ugu badan ee faafi waa dadka daraaka isticmaala way dhanka markaan ka sameeysano akhlaaqiyadka iyo xaqi waxbarashadii maanta xamar waxa u jeeda jiilal dhan ee 4 sano hadda la soo dhaaf dhan qadku ka bixayaan dugsiyada sare lagu cabaya jaamacadka lagu cabaya gabdhii yaray baa cabayo habeenkii baa lagu soo dhaafraya waxa lama baranay waa laga dhacay qadkii ilaa maanta uu noqotay sheegan leeyahay ama tramadol ha noqoto ama daaweyn kale ha noqotaane ee qofka caadi noloshiisa gabadhana boorsada ugu jirto wiilkan oo jaabka ugu jiro oo cirbada qof walba iska wataba arkaysa qof baska caadiga raacsan oo markoo dareema baska dhaxdiisa isku duray arkaysa marka jiilasha ugu badnaa ee ummadan mustaqbalka noqon leh waa dhalinyarada dhalinyaradii jaamacadka dhalinyaradii iskuulada dugsiga soo baxay kulli drob ah bay noqonayaan, qadkay ka baxeen. Waxaasna waxa bilaabay waxa weeye dadka si hore loo sheegay, dadka hantida leh ama dadkan dibadaha ka imaanaya 99% dadkan qurbaha ka imaanaya ayaa keenay. Xagga amniga marka la yaado dib xoog la buu ku hayaa. Qofku maanta wax dilayo inay maanta ciyaal weerar dhacaan oo dad ay laayaan oo dad ay dhahaan adiga ninka naagta isfuul ay dhahaan waxaa keenay waa daraag iskaa keenay wey. Lama aqoonin mana jiri jirin beri dhaweyto, mana jiri jirin lama aqoonin. Marka waxa keenaysaa naf dhan in la gooyo. Ilaa idinku dhaari ka warrama ninka maanta Yurub ka yimid ama Canada ama Mareykan ka yimid ee 4 caruur u dhalay isaga gacantiis ku gowracay ka warrama. Dhacdo waaqaco jirto wey. 4 caruur isaga dhalay ya 4 gacantiis ku gowracay mana joogo. Laa ija daraagis wey. Intuu ka yimid Canada uu ka yimid Mareykan uu ka yimid. Dibka maanta jira uu daran jiilal dhan baa qadka ka baxay. iskuulaadkii jaamacadii markaa fiirisid maanta ummadii Soomaaliyeed ninkii isdhahay canugaada xaliya oday yar oo miskiino maanta gaarigacan ama wax ku baray canugiisii inuu 4 saac daraagis raaginayo loo fuday loo tasiiliyay. Marka caafimaadku waa baabi'ii, amnigu waa baabi'ii, tuugnimada maanta qofku ma joogi karo. U fiirsada xilliyada jaadka marka la gaaro inta dhacdooyin dhacda criminaalka fiiriya jaad markuu soo dhawaado wax kastaa la sameynaya maxaa wax lagu gatala mahay. Baabuurka la istaajinayaa, bajaajka la istaajinayaa, qof walba la istaajinayaa, ED baa leh. Maxay ma joogo miir malaha ma joogo. Marka amnigeena baaba kale tuugadii habeen imaan gulaal dhacaya. Gabdhihii daah ma qaadan karaan, waxay xiran karaan malaha. Marka dib xoog la dhanka amniga ka jiro, caafimaadka ka jiro, bulshada ka jiro, waana wax malmuus ah haddii saan ku socotaa. Ummad dhan baa qadka ka bixi doono Ilaahay ka meengala subxaana tacaala. Sheekh Muuse. Dhowr bilood ka hor waxaa jirtay inaad tallaabooyin u qaadeen dhibaatooyinkan ka taagan magaalada Muqdisho oo muqaadaraadka iyo waxyaabahan fawaxishta kuwooda ugu waaweyn. Tallaabooyinkaasi aad qaadeen maxaa sharaxaad aad naga siin kartaa iyo wixii ka soo xasilay? Barakallahu jazakallahu khair. Saa hadaba la sheegay waxaas oo dhan saldhig u ahaa daraagiska maxaa yeelay waa umul khabaais. Wax walba oo xun isaga hooyo u ah. Waxaa ka dhashay tuuganimadii, zinadii iyo fawaaxishtii, ciyaal weeradii, wax walba oo xun waxay ka dhasheen daraagiska la isticmaalo. Waxayna ku qotantaa arrintaas 5 daruuriyadka 5 ah ayaa albaabiyay. Waa la cibaadaysaa waa misaadda la adwaa. Ciyaal weerad dartood. Nafti binaadankay goynayaan, xoolihii dhacayaan, gabdhihii ku saraayaan, ayagaaba daroogaysan oo caqligoodii tabiyey, dadkan hadday rabaan ku qasbayaan. Marka maadaama xurumaadkii oo dhan ay meesha ka baxeen, waa daruuriyatul khamsa la baabiyey, xarakada waa u cunta mooyse inay sidaas ku fiirsato dadka shacbiga Soomaaliyeed ee degan magaalada Muqdisho. Cabashadooda mar hore soo bilaabatay, laakiin maanan moodayn marka ugu dambeysa heerkay gaartay ma aynan gaarsiisanayn. Marka la arkay heerka ay gaarsiisan tahay, waxaa soo baxday in la yiraahdo tallaabo laga qaado. Sidaas ku timid in marka horena digniin la siiyey oo la yiri maaragtay aan war arrintaas ka digtoonaada, marka dabana go'aanka la qaatay in wax laga qabto. Marka kuwa madaxweynta ahaa oo arrintan abaabulkeeda iyo yacni hoggaanka u ahaa ayaa la dagaalamay, wax isdhiibay oo media-ka loo yiri anagu waa ka baxnay, iyo wax dalka dibadiisu u cararay, iyo wax xataa dhaqan ciil ay dadka shacabka ahay oo dhalay waalideynta intay gacanta qabteen in dhaqan ciil geliyeen intaasay u qabsameen barnaamijka marka 100% maartay aan 89% hoos u dhacay. Ninta aad ka hormariseen halkee baad u mariseen? Waxaan u marinay media. Maanta waxaa la isu mariyaa wararka inta badan waa media, idaacadaha iyo maartay aan internetka wax walba waa tawafir. Media loo marsiiyey, waxaa loo sheegay arrintaas inay ka tanazulaan cidii ka tanazulu weysan inay la kulmi doonto cawaaqib iyo arrintaas ku saabsan cawaaqib ayda ku aadan inay heli doonto. Markii arrintaas la jeediyey kadib, muddo kadib ayaa marka go'aankan kale oo in arrinta la fuliyo ah wixii arrintaas ku aadan wax laga qabtaa ay timid. Tallaabooyinkaasi la qaaday maxaase bulshada xaggeeda idinka soo gaarayay ka wax garad ahaan? Waxaan u aragnaa tillaabada la qaaday oo xarakadu qaaday tillaabo loo baahnaa oo horay loo qaaday oo maaragtay dadka anfacaysa ayaan u aragnaa. Waanan u hambalyaynaynaa ilaahiiba iyagana waafajiyey. Dadkana waxaa naga soo gaarahaya inay maaragtay xarakadu u mahad celin hayaan, inay leeyihiin haddii xarakadu wax ka qaban karto maxaa mar hore nala kaga qaban waaday dadkan. Dadki waa soo hambalyayn hayaan, maaragtay aada bay ugu faraxsan yihiin, aad bayna ugu qanceen, maaragtay waxayna la codsan hayaan in meeshii welid haraadi baa jira, maaragtay in la sii wado barnaamijkaas inta oo nala ka cirib gooyo ayay dadweynihii haddaan odayaashanahay na soo weydiin hayaan. Midda kale dhibka maaragtay kuwa soo faafinayo qurba joogta qaab kaley sameeyeen oo maaragtay kufsigii iyo gabdhaha dilkoodii iyagana garab socda, qaarkood lacagbay haystaan. Intii badda xeebteeda ninkii badda lacag haystaaba badda xeebteedu guri ka dhis uu fawaaxishtaa u sameeyo, oo maaragtay waa seef laba aflaah ayay noqdeen nimanka diyaasbarada. Meela meelihii hoygii lagu tuman lahaa oo fawaaxista lagu faafin lahaa ayay ka samaynhayaan, dhallinyaradii u samaynhayaan. Meela mashruucaasay fulinhayaan gabdhihii in la kufsado, la laayo dadkii dhallinyaradii, xataa daraagiska midkan haysan lacagta waa loo gada inta uu baranhayo. Markuu bartana asaga isdabarahayo, raadsanayo toorey ama qori qaadanhayo dadka dhacaya, oo wuxuu daraagiska haddii laiku run yahay ku caba raadsanaya. Maaragtay daraagiskuna waa kala daran yahay, qamriga kaliya ma ahan, qaadku waa kasi, waa asagana waa qaab kaloo aada u xun. Taabu wax la yidhaahaa jira waa noocyo haddii laiku run yahay aad u tiro badan. Qaadku dilaag kale weeye, wuxuu kaloo dheer yahay. Qaadku dhaqaalihii waddanka ayuu Kenya u gudbiya, maaragtay oo cawskan daraagiska ahaa Kenya keensataa, iyaguna dollarkii bay qaataa. Dhan walba bulshada Soomaaliyeed daraagisku dhibaatu ayuu ku yahay. Marka waad soo dhaweynaysaan tallaabooyinkii la qaaday? Aada iyo aada baan u soo dhaweynaynaa, waana uga hambalyaynaynaa. Horana ha loo sii wadaan leedahay, qaadka laftigiisa ha la faragashaan leenahay. Hadda qamriga kaliya ayaa la faragashaday, sidiisana qof daraagiskeena oo ka mushtara oo caqligaa ka lumaya, qofku hadduu xaaraan cuno maaragtay miyir ma leh in ragga keena la yaqaan in loo digo. Aad baad umahadsantahay. Maaragtay inta waad mahadsan tahay nabadoon. Waan ku soo laaban doonaa daawadayaal, weli waxaan dhex maquuranaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo aanu ku falanqaynayno duulaan maskaxeedka magaalada Muqdisho ay wajahaysay sannadihii u dambeeyey, gaar ahaan duulaanka xagga akhlaaqda uu muqaadaraadku ugu halis badan yahay. Dr. Xanafi, marka laga yimaado tallaabooyinkaasi ee la qaaday iyo isbeddelka ka dhacay magaalada Muqdisho oo bulshadu ay aada uga hadashay, warbaahinadu ay ka hadleen, waxaa barbar socda in gudoomiyaha gobolka Banaadir oo kale iyo madaxweynaha dowladda federaalka oo kale ay ka hadleen oo ay yiraahdeen xasiloonidii iyo nabadii Muqdisho ka dhacday Ramadaankii oo kale, oo la waayey ciyaal weeradii, la waayey burcadii wax dhacaysay meelihii dacaarada iyo fawaaxishta ay ka dhacaysay inteeda badan la xiray, dowladdu waxay tiri annaga ayaa ka shaqeynay hawshaas. Meelaha qaarna waxaa lagu arkayay gudoomiyaha gobolka Banaadir oo caruur iyo dhallinyaro uleynaya. Arintaas seed u arkaysaa? Bismillaahi raxmaan raxiim. Horta waxaan adi aad dowladda ku sheegaysid waa beenaalayaal maxishoodayaal ah. Kan aa madaxweynaha ku sheegaysid iyo kan goolka aa ku sheegaysidba xitaa wax damiir leh oo isqabanaya oo ka fikiraya waxaan maxaa ka imaan kara xitaa ma aha. Ramadaanka Ramadaankii ka horreeyey xamar taraawix laga mudka jirin, mamaan la soo bixi jirin. Saddex bilood ka hor xamar wuxuu ka jiray, Ramadaanka laba bilood ka hor wuxuu ka jiray waa la yaqiinay. Ummadda walwalka haystay, xaggee la aadi doonaa, ma sidii sanad kale guryaha lagu dukan doonaa, رمضان رمضان كوري إمام مساجد أنت لا قبضي بالا جراعي أولي كفصد ناقة واجوا مدارنا واجوا حسن قل قلتنا واجوا مركور توحى واحد مير له دنا قشل له حتى مروءة لمأها وحسو الدين لمركة لا قبل أذكر رمضان كحمر سيد ولا يقين حمر إني هاجاكتو وما أنت إلى فضي جسم أنت مركة حركة شاو مجاهدين ولا قاضي إني دراجس كان واحد وحكة قبته وفعل أي سميسي وضد كل الله يسأي كمية دراجس ياشيء oo meelo badan ay xirtay oo amaan ay keentay shacabka u jeeda gabadha u yarna u jeeda laakiin kuwan aan damir lahayn qof mar duus damir lahayn iska hadlaa wuxuu qol ku sheegaa waa ay aan damir lahayn marka inay maanta ku faanaan waa waxyaabaha wax magaradka ay ku faanaan tusaale ahaan waxa la intusaanay Soomaalida dana dekedda magaalada Muqdisho iyo airport magaalada Muqdisho Soomaaliya way diinayaa furay idoo qabla qabi loo kala haysto oo garoonka carre ay ku degsan tahay oo Haaji Muuse xaqaan ka haysto qolo kale deked ay ka haysto ay qori u saaran yihiin dekedan maanta lagu maalay ee maanta turki la siiyay ee masaakiinta majkuus laga qaaday ma dawladda furtay maamisoona furtay maciidana furay ma qabiila furay diiga shaadaal u furay rag mujaahidiin aad dagaalamay mooryaanti ka saaray ku shahiiday dekedda airport-ka anoo gacanta ku hayno oo furan baa Ilaahay umadanasna u keen marka waxaan aqaan sunnaaska ah xitaa ma yaqaan taariikhdooda tiye maanta maanta la mid tahay maanta tiye la mid tahay markii la islaaxiyay oo daraagaskii la baabiyay oo mooryaan la baabiyay oo ceelfeer kala carreen oo intaa lagu dagaalamay maanta inuu yiraahdo waxaan qabanaynaa maarta waxaan sugnay waxaan soo qabanay waxaan shati ka qaadeynaa waxa isweydiin leh hal su'aal aan Soomaali wax garad xabar weydiinaya dadkan oo ogeyeen qaadka magaalada Muqdisho Xasan Gargurt wiilkiisa soo dejiyo shirkadda Xasan Gargurt wiilkiisa soo dejiyo way yaqaan Soomaali ogtahay wax praktikal la taabsan karo way jaadka xaqiiqo soo dega erbor ku soo dega daraaga saxay ka soo degta airport ka soo degan taabu wax ku soo dega airport ka soo degada ku soo dega anshuur laga qaata lacag laga qaata 90% waxa keeno shirkada ay leeyihiin nimanka dawladda ka tirsan keeno waxa la iska yiraahdo dadku oo shacabka u yihiin yaa keeni karo mid soo asaasaqay oo ama yurbu amray ku soo asaasaqay ayaa shaqadaan wato xagee lagu isticmaala qamrada 199 hotel lagu isticmaala ya askal hoteladan midka u yar waxa askal ama wasiir ah ama xilbanaan askal ama duxina askal oo qarsoon tahay su'aasha markaas weydiintu waxay tahay naxishoodayaashan warkooda shacabku ka dhagsan yahay qaadkan iyo jaadkan daraagiskan maanta Ilaahay fadhigis Ramadaanka lagu dukaday mujaahidiinta keenay sida airport-ka degad u fureen mujaahideenta keenay insha Allah ta'ala mujaahida qaado hal ma raayna raaci markaa aan rabaa halkaan ku daro oo dadka is fahansan in yar mooyaan jooye qof gaalnimo ku dhacay oo isagu inuu gaal yahay oo isagu inuu mareeka raacsan yahay mushrig yahay gaal isog oo Ilaahay kitaabkiisa diiday oo dastuur mukhur ee kutaam ku dhaqana may yiri oo diin Ilaahay diiday oo Ilaahay diin la dagaalamay qamra uu keenay iyo taabug uu soo dejiyo maxay macna la sameeyaysa wax ee la sameeyay sabayraati ma laha marka waxaan ayaa wato mooyaan shacabka noo ogeyn insha Allah ta'ala waan dawladdu waxay tiri in waan joojineynaa ay tiri waad arkayso madani waan joojineynaa goormay timid maxaa loo joojiyay laba bilood ka hor ya maxaa se la joojiyay waxa la yiri hal hotel mooyaan inta kaleeto ee shatiga oo cilin la yiri kullu was ogeyn ki laalush bixin waxa la yiri shaqadaada wado dadka shacabka Soomaalida oo in waaqacan waa la socdaan maanta la isma qaldi karo insha Allah ta'ala way qaybaha dambe ti doktorka wax yar raaciyo نمن كان وحي كلكل من وجه جبح لوا قيبوت وحي كلكل من قالذي مركي أي شباب حركة شباب المجاهدين أمامك يدراجسك يدع عرضة يعيال ويرضة وحكي قبتين يقول مقاليد جوغة هل انتا سعيك لكم من وجه جبح وينك لكم من إن مقاليد أيقو جوغين بإدادك لما أمول هيا شعبك الصوماليين وجه جبحك لكم من سي وجه جبح حاسي سيقى تيران وحون عيسيقى يريان أيو حي بلاوين يقول حنجو جنين مقاليد تاسوا من داس داتك نواقين داتك شعبك الصوماليين نواقين من دالبعض نوحويان برنامج كان برنامج وحوها لو تلقى لي إن لقم عيو وما تعني لجوجيو والقم عيي مركي لقم عيي كدبنا حاجة حالة ما تعني حسشنا ده حركة ده شقوين بدني لها شقوين كده كله يكون خدم كلية إني كحس بيس مجال ده دراجسك محايا لوحان أساس اللي هدان أساس كلاجا لجا وحلاجا قبرنا فروع ده وحبا إن لقى قبتها ترميش مثاله كله حالنا واحد دجن كمانان كن أو قالة أو عداني بدأ يسوجر حركة وحكرت عن ماشاء الوع اللي هدان ماشاء الوع اللي هين أو مقالة يقصوا فسح ملايين هذا واحد نسوا قارة وفنين كودي وأنا يا بنا هدي مقالة صور رح قالان أو مارك عن حياة اللي ذا يبضها يه هوتيل ذا يبنا ذا يمانان نبكو أنت بقول جرو كبنا له مارك حركة وحاء أصل وأهرت إن مارك هراء واحد نب كان أصل كيس إن الله دجالم midan kale oo dadka shacabka dhaxdiisa laga sameeynaayo waxay ahay wax temporary ah laakiin asalku waxa waaye in la zuuliyo munkarka meesho ka imaanayo waa gaalada dalka ku soo duushay oo xarumaha ka sameysatay iyo nimankan murtadiinta hoteelada degan oo dhaqan xumadii la soo baray faafinay taas waxa laga qabtaa awl ah waan maasan weey gabagabadii ayaan soo gaarnay nabadon guuleed xaggaaga ugu dambeyntii mowduucan waa uu ballaaran yahay waa mowduuc hal barnaamij oo noocan ah ka weyn hadday tahay yacni dhibaatooyinka xagga amniga maandooriyaha noocyadiisa waxa kan la yiraahdo ciyaal weerada ee moryaanta ee la aasaasay lagu daray tuugada dadka dhacaysa mobaylada ama guryaha u dhacaysa dhibaatooyinkaas oo dhan inkastoo xaaladdu sidii hore ay hadda ka duwan tahay weli caqabado ayaa haysta bulshada magaalada muqdisho ku dhaqan haddii muqdisho ay hagaagtana waxaa la yiraahdaa waddanka intiisa badan intiisa kale wuu hagaagayaa maxaa marka ummadda caasimadda ku nool u xal ah oo aada u dardaarmaysaa si caqabadaha maanta haysta looga baxo su-aashaas intaana ka jawaabin waxaan raacsanhayaa oo hadal iga raacay markay yidhaaheen innagaa joojinay oo maaragtay joojinay horta mashruucyadan gaala wadata maaragtay faasiqiina maba joojin karaan wax gaaladu wadato kuma dhacaan awoodna uma leh inay haddii ilay ku run yahay joojiyaan oo ishortaagaan ilaa gaalada meesha keensatay nimankan ayagaa keensaday darogada iyo faasiqnimadana gaaladaa keensatay xilli waxaan dhegaystay idaacadaha ka dhegaystay nin sargaal ah oo itoobiyaana markii qaadka kenya la joojiyey ayaa ayraboor ka yimid wuxuu u yeeray wasiirkii ganacsiga kii dabadda maaragtay dhowr ilaa toddoba nin buu hadda ilay ku runaya u yeeray mid walba wuxuu yidhi waxaan rabnaa ninkii itoobiyaanka wuxuu yidhi waxaan rabaa inaan malayga aan qaadano qaadna aan idinkugu bedelno nin keliya oo diiday hadda ilay kuren waa u mahad cesheen waa wax aan u baahnayn waa wax hadda ilay ku runaya isaga marka wax loo yeeriyo laakiin dowladdu waxay tiri waxaa noo baaqanaysa lacagtii naga aadi jirtay Ethiopia annagana kalluun ayaanu kaga bedelanaynaa qaadka sidaa bay tiri horta magaca dowladda la yiraaha max dowlad la yiraaha ma jiraan dalka haddii dowlad uu leeyahay waxaas fawaaxishtaa lama keenin dadka lama laayeen maaragtay horta dowlad ka sheeginina haddii lay kuranyahay idinka bahdiin dhacdanka dadka dowlad afka u gelinina dadku dowlad ma lehe dowlad islaamiga allah u keeno maaragtay malay iyo darogana wax la isku bedesha haddee lay ku yiraahdo maaha malaygu lacag buu jooga xalku wuxuu yahay dadkan ilaahay baa tastuur u dejiyey kitaabkaasa ilaahay u soo dejiyey maaragtay xalku wuxuu ku jiraa shariicada islaamka in la qaato kitaabkaas lagu dhaqmo كتابك أساد درجة الرهبة هي سنة الرهبة هي فوحشة الرهبة هي ضدك أغلق معركتي كأهجة هي ضدك هجاء من هي حلك كأس كشرة إلهي بهد اللي كورني هي نوش واحد اللي سوي الدين هي ما أهن حاكل الله ربعدي كتابك لفت جيسا إن معركتي لقول رقمه أو ضدك أي جميسك إسكديدان أو معركتي دياس برضه أو معركتي وحقشنك يا جاردة إني إسكك عيان المهر ضدك إلهي هنت وحن وش يجا يا أمضى الصوماليات إلهي أولاد بوسيي نبعوين بوسيي هنت بوسيي بري وقال له حساب تم هيا المهر جس أطرب بيجسي وحيكشق عيان معركتي هنت هذا ماشى كوب بيجسي أو معركتي العقد هذه أدو أتجارة كتاجرته أو معركتي أت gariyada waxay ahayd markaan hadii la kuunay waqasto waqtiga ugu gaabnaa gariyadu waa xayawaanka sheyga ugu dhalmo badan hal darsin bay markii dhasha meel ilaahay ku dhasha haadan yar yarina geedaha korkooday buul yar uga dhista ilmihi banaanka ay seeyeen waa ukun waaway geela ku tunta looda ku tunta ciyaalka ku ciyaara chachafsha marka ilmaheedii meel xun bay dhigtay marka waxaan leedahay Soomaalida haddeeran ku soo celinayay war ilmihiina meel xun ha dhiginina sida gorayadi oo gumaysi uga taginina oo dhaxal feecan uga taga dhaxalkaas waxa weeye idinkoo diinta ku tarbiyay iyo dal xor ah idinkoo uga taga oo Itoobiya iyo magaalaha wixii lamida aad uga celisaan oo iyagoo xor oo dal xor ah haysta oo diinta yaqaan oo kitaabka Alle ku dhagan aad baad u mahadsantahay nabadoon guuleed Dr. Xanafi xaggaaga maxaa gabagaba ah marka la eego mawaadiicdii aanu ka soo hadalnay iyo caqabadka maanta haysta wali bulshada magaalada Muqdisho gabagabada runtii shiiqana waa sheegay nabadoonkana waa sheegay waxaan isweydiineynaa wax yar ka hor dhowr sano ka hor intii xarakada shaa mujaahidiin ay xamar haysay sidee ahayd noloshay lagu noola dil ma ka jiray kufsi ma ka jiray daraagis ma ka jiray wax laga baqaa ma jiray shaqo la'aan ma jirtay maxaa ka jiraa isweydiinina ya amaan Allah haystay ganacsi xoog Allah haystay waxay gaartay habeen imaan qofkan uu shaqaysay gaartay waxay gaartay qofkan uu free u yahay shaqadiis hal daroga ma jirjir one single siyaar marka jirin maanta walaayadka ilaahay fadligis waxa la yaa dhowr toos inaan siyaar urkiisan arkin ilaahay amarkiis fadligis waxa maanta ilbeen is siyaar xitaa aqoon way aan siyaar maxala maanta uu leey iska daa jaade daro iska daa maxaal uu gaaray amni maanta haysana alxamdulillaah nabadgelyaan haysana wax barashaan haysana caafimaadan haysana diin oo wax la ka weynan haysana ummadan waxay ku gaari karto horor mar aakhir iyo adoon oo waxba iska maqnaaneen waa diinta Ilaahay subhanahu wa ta'ala diinta Ilaahay in la qaato ummada aqligeeda soo laabto waxaan anaga diyaar u nahay inta maanta uu fikraha diyaar u yihiin diinta in wax ka soo qayd aan u bixino nafteena wax nooga qaalisan ma laha nafteena waxaan doonaa diinta Ilaahay ku bixino ummada soo waxa uu baaqayna war walaalayaalow diintin u soo laabta war adoon aakhir iyo sharaf ciziyina helaysan warmaanta ilaahay diinta taageera diinta ilaahayna hadal iyo kalmad ku imaamayse diinta ilaahay difaac ku imaanaysa ilaahay diintana fansiyo oo billahi tawfiq way aad tahay in adiga ayaa ugu dambeeya sheekh muuse abdi araale waliga wilayada banaadir in adigu badan ayaad sameysaan oo garsoorka uu ka mid yahay dabcan xogta iyo dhibaatooyinkana adinka ayaa u xogogaalsan maxaad bidinaysa oo aad u dardaarmaysa bulshada magaalada Muqdisho. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Kama fogi raayiga Sheekh Doktorku hadda soo jeediyay ummadan Ilaahay bay adoomo u yihiin asaga awurtay halkooda iyo maslaxadooda fi dunya wal aakhirana asaga og. Waxa halka uu ku jiraa kaliya in Alla wuxuu na amrana aan yeelno wixii Alla naga reebana aan ka harno. كتاب دستور هو دميستران يا إلهي نوسو دجي إلهي عرفه وحوكسو دجي اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام الدين دين الله رأي لك يهو كاملها ألنسي وحالك الدور بدي دستور قبي قرالة oo gaalso ay marka yani ay gaal ka taaganta tan dhibaatada adduunka keenaysa mid daasa koow ka ah mid aakharna way kisi daranta kaliya ma in laga fikiro adduun waa laga tagay qof walba wuxuu ku qasbay inuu aakharta kullu nafsin dha'iqatul maut war maxaa aakhira la tagaysa adduun waa ka qarimaysa waa ka halaabaysa ilmaagi halaabay oo maal ehelkaaga fasaaday maalkaaga fasaaday aqligaaga fasaaday diintaaga fasaaday ciddigaaga iyo sharaftaada dhacaysa gabadhaadi ayaa maarka hoteelada tagaysa soo ma jeed wax qiimaha aad ku fadhiisaa markaas ma jiro aakharana waxa weeyaan kuma badbaadiso marka waxaan soo jeedinayaa shacabka soomaaliyeed inay alle kitaabkiisa markii lixdii bilood maxkamadaha ammaan la sugay wax walbaaba ay maarka yani sidii ilaahay subxaana watacaala ay noqdeen ummaddii ay xasishay dalka dibaddiisa ila dad ka yimideen baasaboorradii la jeexjeexay waxaa hadashay habartii la jirjanday fares oo maraykanka maarka yani ugu ahayd afrika u qaabisan maciitan maxkamaduhu nabaday keeneen laakiin annagu taan rabnay ma ah soo ma jeedi marka waxaa laga shaqaynayaa dadkan in la takhdiiriyo oo kulligood ay daroogaysta iyo dadka yacni nolosha ka dhacaya noqdaan kadibna khayraadkooda iyo dalkooda hantidooda la boobo waa intaas hawsha waana maasan aad baad mahadsantihiin daawadayaal inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka diiradda jimcaha oo maanta aanu ku lafagurnay magaalada muqdisho iyo maandooriyaha dhibaatooyinka guud ee anshaxa ee sannadihii lasoo dhaafay aadka ugu soo badanayay waxaana mahadiha ka gaadho leenahay oo nagala qayb galay sheikh muuse cabdi caraale waaliga wilaayada banaadir nabadoon maxamed axmed guuleed afhayeenka nuqabada wilaayada banaadir iyo dr xanafi cabdi sheekh aadan oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed inta ayaan ku soo gabagabaynaynaa barnaamijka guud ahaan tan iyo kulanti dambe waxaan idinku dhaafaynaa wassalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. ما لكم تلبسون حلة البيس.